हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? 13वां भाग। 1994 में कैनेडियन खगोल शास्त्री रॉबर्ट हार्डी और उसके साथी मेरिले वॉल्कर ने प्लूटो की चमक को बहुत शुद्धता से मापा और वाकई में पाया कि उसकी चमक नियमित रूप से बदलती रहती थी। चमक में नियमित बदल से उन्होंने गणना की कि प्लूटो हर 6.4 पृथ्वी दिनों में एक चक्कर लगाता है, पर प्लूटो कितना बड़ा था? किसी ग्रह का माप जानने का एक तरीका है कि आप उसे किसी शक्तिशाली टेलीस्कोप से देखें जिसमें आवर्धन के बाद वो एक बड़ी गेंद जैसा दिखे। इस गेंद के व्यास को नापे। आवर्धन और ग्रह की दूरी पता होने से उसका व्यास ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी गेंद का व्यास उसका कोण मापकर पता किया जा सकता है। इसके लिए पूरे आकाश को 360 डिग्री में बांटा गया है। हर एक डिग्री 60 मिनटों के वृत्तचाप में बंटी है और हर मिनट 60 सेकंड में के वृत्तचाप में बंटा है। इस हिसाब से सूर्य का व्यास 32 मिनट के वृत्तचाप है, यानी आधा डिग्री आर्क से थोड़ा अधिक। इसका मतलब यह है कि अगर आप सूर्य के माप के 675 गोलों को एक दूसरे से सटा कर रखें तो वे पूरे आकाश को एक इंद्रधनुष जैसे ढकेंगे। जब शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो उसका व्यास एक मिनट आर्क का होता है। इसका मतलब है कि शुक्र के 32 बिंदु सूर्य की चौड़ाई को ढंक देंगे। दूर स्थित नेपच्यून का व्यास 2.2 सेकंड के वृत्तचाप का है। इसका मतलब नेपच्यून के 27 गोले शुक्र ग्रह की चौड़ाई को ढंक देंगे। पेरिहेलियन के समय प्लूटो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। अगर वो पृथ्वी के आकार का होता तो पेरिहेलियन के समय उसकी चौड़ाई 0.97 सेकंड के वृत्तचाप की होती, जो नेपच्यून की चौड़ाई की 1/4 होती। अब हमें प्लूटो के बिंब का थोड़ा आवर्धन करना पड़ेगा, इससे हम उसके व्यास को जान पाएंगे। इस कार्य को डच अमेरिकी खगोल शास्त्री जेराड पीटर कोइपर ने किया। कोइपर सौरमंडल में दूर स्थित पिंडों की गणना करने के विशेषज्ञ थे। उन्होंने प्रथम बार शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर वातावरण दिखाया था। 1948 में उन्होंने यूरेनस के 5वें उपग्रह को खोजा और उसे मिरेंडा का नाम दिया और 1949 में उन्होंने नेपच्यून के दूसरे उपग्रह को खोजा और उसे नाम दिया निरियड।